Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Hoş geldin Fahir. Hoş bulduk Oktay. Ama aynı tonda söylüyorum. Ben ama evet ben şeyle vuramadım söylüyorum. Ki. Efendim? Sen de vuramadım ki derken. Neye dibim? Dibe değil be. Vurguya şey yapamadım tam olarak. Ben de cevap verebilir miyim artık? Tabii buyurun. Her şey ayarlandı mı? Buyurun ayarlandı, her şey hazır. Bu ayarlandı nereden geliyor hatırlarsanız. Nereden? Çok sevgili Van Damme'ın, Jean-Claude Van Damme'ın Kan Sporu filminde hatırlarsanız. Öyle bir şey mi vardı? Aa, tabii neyse. Saatleri ben... ayağa ağırlama enstitüsü gibi bir şey. Sen de hoş geldin Oktay. Teşekkür ederim. Ve bugün evet. Çakma Ege var. Stüdyomuzda. Evet, Çakma Ege tiplemesiyle sevgili İpek Ten. Günaydın. Olcay. Evet. Bir isim geliyordu. İpek'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Sezonun ikinci haftasında ilk tırtlamamızı gerçekleştirdik. Vallahi hiç konuşmadık Fahir ama hakikaten hepimizin aklında vardı herhalde değil mi? Böyle tabii şey. İlk tırtlamayı yani, kim yapacak diye. İlk tırtlama. Ne oluyor ya? Ne oluyor kafamıza? Çok özür diliyorum. Rica ederim. Bilgisayara yeni bağırıyorum ben. Kızın eli ayağı uzun bu kızın. Kızın eli ayağı uzun, oradan nerelere basıyorsa artık oradan o şekle getirmiş. Şimdi... nazar diyebilir miyiz? Nazar diyebilir miyiz? Vallahi nazar. İkinci Ali'ne değen nazarlar sonunda hepimize değdi. Hepimize değdi. O nazarların bir miktar ucu, bir miktar da olsa bize de değiyor. Ama ben dün anladım. Dün gözlerin top toptu senin. Böyle kirpiklerin. Bir de sürekli esniyordum. Sürekli esniyordun. Ege'yle karşılıklı esnemiyor muyduk abi? Aramızda evet. Cam olmasına ondan rağmen. Ondan sonra ben eve gittim zaten böyle oturup kalmışım. Üzerine nasıl bir yorgunluk çöktü. Bir ağırlık. Ondan sonra böyle madeni eşyalara dokunup o kötü enerjiyi hemen madeni eşyaları aktarıp onları güzel madeni eşya dedim kurşun. Oktay biliyorsun. Anladım da o kurşunun masaj yaptıktan sonra dokunma fayda verir. Öyle mi? Hı-hı. İşte bana da tam o zaman mesela güzel. Mesela et yiyorsun ilk başta, et yedik diye çıkıyorsun. Hı-hı. Ondan sonra masaj yapıyorsun. Hı-hı. Ondan sonra elin ağrır. Onu ne yapacaksın hemen? Metale tutacaksın. Sandalyenin bacağına. Onu sandalyenin bacağı olmasa kendi bacaklarımıza da sürebilir miyiz Oktay? Varsa eğer platin bir şey dizinde mizinde platin tut. Platin değil de böyle hani insan bazen kendi... Mesela ben bazen görüyorum. İnsan kendi omzuna dokunmaktan hoşlanır mı? Hoşlanır. Görüyorum derken? Yani böyle insanlar gör. Böyle insanlar... Kaşınmıştır abi. Şöyle yok, falan yok. Yapıyor olabilirsin. Yanayla. Bak. Ha. Herkese bir tavsiyem var. Herkes yanayla bir omzunu okşasın. Onun herkes... sonunu söyle de bir... O çok göre... güzel bir duygu. En son çünkü dudaklar gider omuz başına. Hayır. Benim gördüğüm, sen de gördüğüm. Oktay ne tip ortamlarda yetiştin? ne gibi aktivitelerde bulunuyorsun? Ama herkese tavsiye ediyorum. Evet. Herkes şöyle kısa süreliğine de olsa en az birkaç dakika yanağıyla bir omzunu okşasın. Gerçekten yanağıyla öyle kolunu kaldırmadan birkaç güzelce. Birkaç dakika dediğin çok uzun bir süre abi. Birkaç dakika. Ama onun zevki birkaç dakika sonra çıkar. Ya da böyle şey yapsın. Yanağını bir uyuştursun. Hı-hı. Öyle dokunsun. Sanki başka birisi yanağıyla sizin omzunuza dokunuyormuş gibi hissedersiniz. O da çok güzel olabilir. Ya da omzu uyuştursun. Omzunun üzerine otursun. Orada esas şey bölgesi, haz bölgesi yanak omuz. Yanak mı? Omuz. Ha onu uyuşturmak aptalca olur diyorsun. Lütfen. Oktay'cığım hoş geldin. Haz bölgesinden hemen çıkmaya davet ediyorum Fahri. Teşekkür ediyorum da ya birisi çok özür diliyorum. Mikrofonumun bu üstündeki süngersi bölge var ya, süngersi doku. O mikrofonu senden başka hiç kimse kullanmıyor. Mikrofona çamur atma. Mikrofona çamur atmam da birisinin affedersiniz bir kıl buradan çıkmış sürekli benim duyarga gibi orama burama dokunuyor ya. Yaklaşıyorum biliyorsun ben biraz yakın konuşmaktan, mikrofonla içli dışlı olmaktan hoşlanıyorum ya. Evet ondan ben da buraya haz yaklaşınca alıyorsun sen. Ne çok şeyden haz alıyorsun ya Fahir. Yok yanağını diyor. Haz Anadolu dokunma. Diye yeni bir köşemiz var. O bugünün ilk köşesi oldu. Ya orama burama dokun yani orama burama derken yüzümün çeşitli noktalarına dokunuyor. Ay, çok sanki bıyıklı bir adam. Böyle dokunuyormuş gibi geliyor. İşte sonunda o bıyıklı adamı hissetmeye de başladım Fahir. Çok kötü bir şey ya. Tabii gelir. Lütfen. Çıkaramıyor musun onu oradan? Bulamıyorum ki. Bulsam çıkaracağım. Şöyle. Hani bıyıklı... Ha? Ya el alemin şeyini ne derler ona. Belki yıkanmıyordur adam şeydi, ben hijyenik bir insanım ya. Şöyle... Ne yapayım, şöyle biraz kaldırayım mı? Evet, iki büklüm. Ha evet doğru ya, bak böyle daha güzel oldu. İpek sen de olmasan ne edeceğiz bilmiyorum gari. Estağfiti dedin değil mi? Öyle mi dedin ya? İpek'cim kaç yaşındasın? Peki çekiştiremedim sana. 7,5. Üstelik çiçek dilligil zamanından kalmamışsın. Ki o ben sana söyleyeyim, o filmde bir ünlü bir Türk filmidir. Haldun Dorman, Çiçek Dilligil. Birileri daha vardı. Ne o filmi ya, ben Çiçek Dilligil gibi Çiçek Dilligil böyle tatlı cadı gibi küçük cadı şeyindeki Çiçek Dilligil'i şimdi hatırlıyorsun değil mi? Maşallah. Şimdi hatırlıyorum evet. Şimdi o zamanlar o mini minnacık bir kız çocuğu ve işte böyle bir afacanlıklar yaptığı zaman estağfiti piti diye böyle bir cevap veriyor. Böyle insanın böyle gerilip böyle bir tane o sevimli iblise vurası geliyor. Yani, özür dilerim. Vurası derken herhalde fikirsel olarak. Fikirsel tabii. Yani lafı vurası anlamında. Ben onu tırnak içinde gösterdim ama tabii sen şey yapamadın. Ben o sırada gazete okuyordum o yüzden. O zaman RDS'ten onlar lütfen tırnak içinde geçerse. Radyolarınızın. Tamam şu anda geçirdik Fahir. Çok teşekkür ederim. Evet Oktay'cığım şimdi. Hadi güzel bir haberle başlayalım ya da acaba mutsuz bir haberle mi başlayalım bilemiyorum. Buyurun. Ben o zaman şöyle başlayayım diyorum. Ha. Güzel bir haber ver. Güzel bir haber. Güzel bir haber vereyim. Çok önemli. En çok izlenen yeni film dünya üzerinde belirlendi. Harry Potter. Harry Potter doğru. 4,5 milyar dolar gişe hasılatı yaparak 22 filmlik Bond ve 6 filmlik Yıldız Savaşları serilerini tokatlayarak geride bıraktı. Bunlar toplam hasılatı mı hesaplanıyor yoksa 22 film yok, koparmada. 22. Yani evet öyle sorayım. Sikme koparma mı yoksa ayrı ayrı kategoriler? Nasıl ayrı ayrı kategoriler? 5 film. Hayır bu en sonuncusu değil be. Seri olarak, seri bazda. Seri olarak. Bak ki seri filmleri söyle bana. 1. İlk neyle başlar bu seri filmler? İlk Kan. İlk Kan. Evet İlk Kan 1, İlk Kan 2, İlk Kan 3. James Bond. James Bond. Bir adamı 8 kişinin canlandırdığı başka hangi film var? James Bond'dan Bond. Başka? Aa öyle deme. Bakıyoruz şöyle düşünelim. Yok. Rocky. Rocky. Rocky. Ondan sonracıma Indiana. Star Wars'lar var. Indianapolis'ler var. Indiana Jones'lar var. Ondan sonracıma daha bitmedi. Yüzüklerin Efendisi. Yüzüklerin Efendisi. Efendime söyleyeyim. Başka. Polis Akademisi. Polis Akademisi ki o ne şey yapmıştı o. Ne randımanlı filmdi o. Sükse. Ne sükse? Zor Ölüm. Zor Ölüm. Die Hard 1, Die Hard 2, Die Hard 3, Die Hard 4. Ondan Peki. sonra. Cehenneminden gelen silah. Değil mi? Ha, cehennemden gelen silah 1, cehennemden gelen silah 2, cehennemden gelen silah 3, cehennemden gelen Hayır silah. Tamam. Serileri sayıyoruz Oktay. İnsanlar bilmiyor. Yarın öbür gün bir yerde sorarlar. Maazallah. Valla ben o Ekim'de şeyi bekliyorum şimdi. Olursa Ekim'e kadar olmadı Oktay'ım ne Ekim'e yapacağız? Ekim'e kadar. Born Ultimatum bekliyorum evet. Born Ultimatum. O da güzel kuvvetli seri filmlerden bir tanesi. Ve çok kuvvetli geliyormuş film valla. Valla o kadar da kuvvetli olduğunu düşünmeyin. Bir kopyası vardı bende. Şimdi kopyası derken? Kopyası dediğim yasal bir kopyası. İlk iki filmin yasal bir kopyası. O şey sana gönderdiler. Bana gönderdiler. Senaristlerin gönderdiler. Hangi kanalda onu hatırlamıyorum ama. Evet. Şimdi 4,5 milyar dolarla bütün serileri hakikaten yerle yeksan ederek literatüre geçti. Ben de bunu bir tanesini bile seyretmedim desem sevgili Oktay. Harry Potter seyretmedin değil mi? Harry Potter'dan bir tane bile seyretmedim. Ben ama bak Polis Akademisi'ni hakikaten bağlayacağım. Seni gözlerini de açacağım. Hı-hı. Öyle seyrettireceğim sana. Bakalım ne gibi etkileri oluyor senin üzerinde. Zorla. Burada küçük bir otomatik portakala gönderme yaptım. Dikkat et. Fark ettim. Anadolu köşesinde. Gönderme Anadolu. Devam ediyoruz. Yeni bir haber geldi. Çok önemli. Efendime söyleyeyim. Nerede? Sağlıkla ilgili. Ben biliyorsun bundan sonra sağlık konusuna özellikle eğileceğim. Sen hep öyleydin ama Fahir. Evet. Hep benim sağlık. Hep sağlık. Hijyen. Çünkü küçükken benim... İlk yani bazıları ilk hani anın nedir diye sorsalar mesela soruyorum İpek ilk hatırladığın anı yani var olduğundan bu yana. Konu çok geniş. İstediğin herhangi bir şeyi hatırlayabilirsin yani. Çünkü şu anda konsept Anadolu köşesindeyiz. Sağlıkla ilgili bir anı mı? Hayır. İlk hatırladığın anı. Ay, kendine hatırlamıyorum. Nasıl hatırlamıyorum? İlk Abi, dön. Hatırladıklarını şöyle yapacağım. Ben şöyle hatırlatayım bak. Hatırladıklarını bir kağıda yazacaksın. Hangisi daha eski diye bakacaksın tamam, ondan sonra. Tamam o zaman reklamlardan hatırlıyor musun? Sonra... Hayır. 5 yaşını hatırlıyor musun? Hayır. Nasıl hatırlamıyorsun? Yani... İlkokula başlayışını hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Anaokuluna gittin mi? Gitmedim. Kreşe gittim. Kreşe gittin, hatırlıyor musun kreşe gittiğini? Hatırlıyorum. Anaokulun ne farkı var ya kreşte? Çok farkı var. Çok farkı var. Oktay. En çok azından farkı var. Giymiyoruz kreşte. Yani. Mesela. Anaokulunda forma çok mı giyiyoruz? Lady okulu gibi düşün. Hadi ya. Kırmızı önlük daha doğrusu tamam, vardı pek, eskiden. Tamam, özür dilerim. Fahir, bir sürü kırmızı başlıklı kız yetişiyor gibi. Kırmızı önlüklü kız yetişiyor gibi. Anladım. Orada zaten siz neyi öğretiyorlar size? Kreşlerde. Neyi öğretiyorlar? Neyi öğretiyorlar onu soruyorum işte. Ne bileyim kızım, onu hatırlamıyor musun? Ben kreşe mi gittim? Faaliyet yapıyorduk. Faaliyet yani boyama. Bunlar faaliyet yapıyorlar. Faaliyet yapıp sonra da rapor yazıyorlar. Tabii canım böyle. Faaliyet raporu. Kreşin bugünkü faaliyet raporu. Hocam bilgilerinizi arz ederim. Aha geldi. Geldi. Vallahi geldi. Geldi dedim, çok özür dilerim sevgili dinleyiciler. Bu şey geldi. İstenmeyen tüycükten kurtuldum nihayet. İyi hadi gözün. Mikrofondaki haydi. İstenmeyen tüycükten. Nasılmış? Büyük müymüş? Onun çok güzel depitak var. Keşke mikrofona sürüverseydik ya. Yok ya, benim sonra mikrofon. Sonra peçeteyle mikrofonu siliyorsun. Cop gibi mikrofon. Öyle iğrenç bir şey. Oktay başka neler kullanıyorsun? Yani acıt. Hani çünkü hakikaten merak ediyoruz şu anda. Evet, Oktay depitak kullanıyor ya siz? Nedenini sorsaydın keşke. Neden? Nedeni depitaktı. Çok teşekkür ederim. Ya, öyle bir reklam vardı. Çünkü ben iki tane şey hatırlıyorum. Bir, Victoria Principle lüks kullanıyor. İki, Oktay Demirci depitak kullanıyor. Bunlardan bir tanesi çok hoş. Diğeri çok iğrenç. Hangisi? Teşekkür ederim. Bunlar 5 yaşından önce hatırladıklarım mı falan? Ben o reklamdan hiç unutmam ki ya. Hep gece yarısı çevirilirdi. Victoria Principle da hatırlar mısınız bilmiyorum şimdi. Ben hatırlayan hatırlar. Dallas'ın sevgili Pamela'sı. Evet. O Pamela böyle bir küvette. Küvetin içindeydi değil mi o küvetin içinde. Saçlarını zarif bir topuz yapmış, şöyle arkadan zarifçe toplamış. Elinde de lüks sabun vardı. Aman bir insanın hakikaten sabun Anadolu. Oradan sonra ben hijyene verdim kendimi. Gelelim hijyen konumuzun bugünkü önemli maddesine. Buyurun. Uzmanların açıklaması var. Dış haberler servisinden geliyor bu, özellikle onun önemli için veriyorum. Önemli bir servis. İngiltere, Almanya, Danimarka, Norveç, Kopenhag ve Belçika. Tamamen. Bunlardan hangisi ülke değildir? Cevap veriyorum. Kopenhag mı hocam? Doğru hocam. Teşekkür ederim. Evet. Şimdi meyveleri, ki dikkat ederseniz meyve diye geçer aslında literatürde, ama onu biz artık bundan sonra meyve olarak değerlendireceğiz. Meyvelerin bundan sonra kabuklu yenmesi. Ha diyeceksiniz ki aman bütün vitamini kabuğunda, esprisini yumurta için yapmışlar. Hayır, değil. Yumurta bir meyve değildir. O tabii ki sevgili tavukla. Canlıdır, canlı. Sevgili tavukla sevgili horozun bir aşk meyvesidir. Doğru. Bir aşk meyvesidir. Ama esas itibariyle, konsept itibariyle bütün meyveler, karpuz, mandalina mevsimi geliyor, portakal, ananas, kivi ve dahi mango ve avokado. Peki, bunların muz hepsini, Fahir. Muz. Teşekkür ederim. Bütün meyveleri saymak için sordum. Tamam, muz dahi. Bunların hepsini neyle yiyeceğiz? Neyle yiyeceğiz? Ekmekle yiyeceğiz. Neyle yiyeceğiz? Önce et yedik. Sonra kabuğuyla yedik. Kabuğuyla yani, mı yiyeceğiz? Evet, kabuğuyla. Bütün, çünkü şey, çok daha sağlıklı. Şey. Bir saniye hocam, bir karpuzu saniye. Karpuzu nasıl kabuğuyla yiyeceğiz ya? Ananası saçma sapan. Ananası nasıl yiyeceksin? Ananası kivi bırak hadi yiyeceksin. Ananası. Ananas da yenir. Çok yediğimiz bir şey değil ananas. Karpuzu. Yemesen ne olur? Ha. Hayır, bir kere kabuğunu yersin. Bu böyle yenecekse böyle yeriz arkadaş. Hı. Ne yapalım midemizi falan diye. Sindirimiz zor diye. Karpuzu nasıl yiyeceksin abi? Her ama gün yediğim bir şey. İçine hani o beyaz kısımlara kadar yenir aslında. Yeşilini yiyemeyebilirsin. Evet. Şimdi. Kabuk deyince yeşil bir şey geliyor benim aklıma. Oğlum benim gözler iyice bozulmuş galiba. Zor görüyorum. Yakın gözlüğümü getireceğim yakında. Şimdi salvestrol diye bir şey var. Salvestrol. Bunlar kabuğunu falan soyduğun zaman bunların hepsi ne oluyor biliyor musun? Eli. Bu ölen. Esas kabuğu şey, vitamini kabuğunda dediği vitamin bu salvestrol muymuş? Şimdi Q40 desem sana ne diyeceksin? Allah Allah derim. Ben de öyle. Yani ben şimdi şöyle yapıyorum. Doktor. Elde rapor geliyor. Q40 deseydin mesela hemen ondan bir şarkı çalardık. Ben de onu diyecektim ya. Ne güzel çaldık oldu. Çaldık ama. O zaman UB40'dan çalamıyorsak U2 veya Küba'dan. Küba diye bir grubumuz yok değil mi? Yaz bunu bir kenara. O zaman şöyle yapalım. Ben genel olarak toparlıyorum. Hani meyveleri mümkün mertebe böyle yiyin. Yıkayarak yiyelim. Lütfen. Başta bence yıkayarak. Eğer su yoksa. Kabuğuyla yiyorsak mecbur yıkamamız lazım yani. Oktay çok önemli bir konuya değindi gerçekten. Bazen ben mesela kabuklu meyve yiyorum. Kabuğunu soyuyorum. Yıkamaya gerek kalmıyor. Çünkü zaten kabuğunu soyup atıyorum yani. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Yeah, Hoş geldin Fahir. Ayağının tozuyla geldin. Dün sevgili Sertab'ın 15. sanat yılını kutladık. Evet, 15. sanat yılını kutladık. Sevgili Sertab'ın 15.'ini kutlarken sevgili Sezen'in 45. Sevgili Ajda'nın 120. ve sevgili Muazzez Ersoy'un da kaçıncı oluyordu? 420 benim hesapladığıma göre. Kutladık. Hepimiz hayırlı uğurlu olsun. 100. yıldan sonra her sene kutlanıyor bu. Öyle mi? Gene... Çünkü her an... Her an kutlamaya hazır gibi. Her an kutlamaya hazır olmamız lazım. Festival gibi olunuyor. Anladım, evet. anladım. Evet. Evet sevgili Oktay. Sevgili Sertab dedin. Evet onun Lal albümünden çok değerli, çok hoş bir eser. Hadi hep beraber dinliyoruz. Evet sevgili ne çalacaksın İpek sevgili Sertab'dan? Şu an mı? Şu an veya ne bileyim ebediyette. Şuraya falan yansıtacaksın zannettim. Ben oraya döndüm. Marko Vizyon. Ya ben bir şey olduğu hiç, zaman. Hiç bir şey hazırlık yapmamışsın. Yemin ediyorum ya. Sertab Erener'le ilgili mi? Evet. Bana Sertab Erener hakkında biraz bilgi verir misin? Biraz bilgi verir misin? Şu kadar olsun. İlk albümünün ismi Sakin Ol. İkinci albümünün ismi? Lal. Lal. Üç. Sertab gibi. Dört. Turuncu. Beş. Orada bitti. Orada bitti olur mu? Esas ben, o noktada başladı. Ben şey yapamadım. Peki Sertab Erener'in... Bravo atladığın yoksa bravo ha İpek. Efendim? Atladığın yoksa bravo. Sertab Erener'in eşlerini say. Bir. Levent Yüksel. Değil. Geçiniz başa dön. Levent Yüksel çünkü ikinci eşi. İkinciydi o. Tamam ben biri biliyorum sadece. Biri kim? Ay pardon ikincisini biliyorum. Nereden biliyorsun sen? Bilmem. İnsanların özel hayatından ziyade bence sanat hayatlarıyla ilgilensen çok daha ama iyi edersin. Ama magazinel olmuş bir ya evlilik. Magazinel falan. Ya sen sordun kıza soruyor. Ben tuzağa düşürdüm. Denemek için mi sordun? Tabii ben genç kızları tuzağa düşürerek onları böyle mahcup durumda bırakmaya çalışıyorum. Öyle bir yapım var benim. Sonra da eve mi gidiyorsun mahcup ettikten sonra? Evet. Oktay ne söyleyeceksin sevgili Sertab hakkında? Sevgili Sertab. Niye Sertab 15 dedin? Ne bileyim abi hirayem falan dedin de ha. Ben onu söylüyorsun zannettim. Ben şey diyeceksin gibi zannettim. Sertab 15'lik genç kız gibi. Öyle mesela. Öyle bir şey demedim Fahir. Ne bileyim. Şey bu arada Serdar Ortaç da 16. yılını doldurmuş. Nasıl biliyorum, doldurduğunu ben gördüm. Bugün gazetelerde gördük. Ben onu görmedim. Maşallah iyi doldurmuş. Ne yapmış? Ona bir de birisi şey dedi ya Juliet'ini mi arıyor diye bir şey dedi. Romeo'sunu arıyor diye. Kim i̇zledim, demiş olabilir? Onu tamam onu. Anne nerede dedi tabii ki. Evet. Ha. Hem Romeo demedi. Romeo dedi. Romeo ha. Çünkü ben şarkıda da Romeo diyorum dedi. Öyle demedi de yani demiştir. Demesi lazım. Ona da bir Romeo diliyorum demiş. Böyle mi demiş? Abi ben de ona Romeo diyeyim onda bir. Allah'ım ya sizde şey... Ya, o ona öyle demişti ya. Romeo'sunu şey yapıyordu ya. Oradan güzelce kendisine... kendisi yurt dışından değerli bir bayan arkadaşla beraber... Serdar Ortaç değil mi? Kalmamış gecesine... Çakma Anna Kornikova demiş. Sonra yüzüne kızın. Ama kız hakikaten çakma Anna Kornikova gibi. Gerçekten çok güzeldi. Yani kız da güzeldi. Konsept de güzeldi yani. O konsept Anadolu'ya yakışan. Biraz özenliğim var Serdar Ortaç'a. Höykünme mi? Höykünme. Yok. Höykürme ya da öykünme. Ben de Romeo mu arıyorum? Yok canım. Bence be. Evet. Ama bir düşündüm fark ettim. Bir 10 saniye falan durdum bir. Safiye aile içinde öyle derler diyecektim. Ben Sertab'dan oraya geldim de bir türlü cümleyi tamamlayamadım. Ne diye? Böyle sevgili Safiye aile için onu da analım artık rahmetle. Arkadan ne liselik önden müzelik diye bir tabir kullanırlarmış zamanında. Evet öyle bir şey varmış. Hiç evet. Sahnede izleme fırsatı oldu mu Safiye'yi? Ben pek izlemedim Oktay'cığım. Sen izledin. Çünkü sen biraz yaşlısın ya benden o yüzden soruyorum. Tabii biz öyle gazino bizim evimizin karşısı çakıl gazinosuydu. Çakıl gazinosu. Sonra o çakal gazinosu oldu. Ben o dönemlerini hatırlıyorum. Oktay'ım hadi bayağı ver bir şey vereyim ver bana. Bir haber vereyim. Madem Serdar Ortaç şimdi şöyle ben samimi olmakta fayda var. Ben hiçbir zaman şimdi şey yapmayacağım. Sevgili dinleyiciler bir haber Oktay'da var bir haber bende var. O yüzden ikimiz de bir türlü habere başlayamıyoruz çünkü. Son herkes sona biri kendisi verdiği zaman öbürüne kalacak ya. Çünkü vermek gerekiyor hak geçmesin diye sevgili Oktay'la başlayacağız. Oktay'cığım buyur canım. Teşekkür ederim Fahir açıklamaların için. Madem o zaman Serdar Ortaç'ın Çakmarnikov'un Kornikova falan filan dedik. Anna Kornikova'nın da modası geçti ya. Başka bir Rus Şarapova. Şarapova bak olur şarap. Şarap gibi kadın. Evet. Lenin'in memleketi olan Rusya'nın Ulyanovsk bölgesinde diye Leningrad başlıyor haber ya. Lenin'in bölgesi. Böyle bir haber başlıyor. Neyse bir özlemiş. Bu haberi yazan bilemiyorum. Şimdi bir takım maalesef düşük yaşam şartları sebebiyle ülkede nüfus ne oluyor? Kötü haber vereceksen ha. Hayır, kötü değil haber. Ülkede nüfus ne oluyor? Artıyor. Düşüyor. Düşüşe geçti. Evet. Ya o zaman bir yanlışlık var ya. Niye abi? Eğer yaşam şartlarının kalitesi eğer düşükse ve nüfus azalıyor olması gerekiyorsa. Evet. O zaman şimdi bizim... Hayır, kötü yaşam şartları nedeniyle şey nüfus oranı azalıyor. Olur mu canım? Nüfus ülkemize sayısı. Şöyle bir bakacak olursan. Şöyle bir bak, bizi değerlendir. Konsept Anadolu köşemizde. Şimdi her ülkenin kültürü farklı Fahir. Ha. Onun kimisinde öyle bir aktivite öyle ediyor. Da, öbürsü de, böyle yansır. Ha, öbür tarafta moraller bozuluyor. Bizde de moraller çok sağlam. Moralleri hiç bozmuyoruz. Aynen devam ediyoruz. Evet. Ya, nüfus azalıyormuş, o yüzden bununla mücadele edelim demiş. Kim? Yetkililer. Yetkililer. İçiyorlar. Belediye ve hükümet yetkilileri. Ha. Bir akşam onların bir gecesi olmuş. İçiyorlarmış orada. Onlar sabah. Sabah. Rusya değil mi bunlar? İnan su yok. Ha. Su yok. Vodka var. Ve havuzun içinde şey gördüm ben. Rusya'ya gittiğim dönem. İkisi de böyle sabahın köründe. Lak içiyorlar. Orada muhabbet esnasında lan biz niye böyle bir şey yapmıyoruz diyerek böyle bir şey derken. Ne derler ona? Nüfusu neden arttırmıyoruz? Nüfusu arttırmaya yönelik zaten bir takım teşvikler çıkarmaya başlamış. Prim mi? Hocam teşvik primi yasaklıyorlardı. Prim gibi de böyle değil de şöyle açık konuşmak istiyorum. Bence Rusya temizlensin yani. Çünkü futbolumuzda böyle şeyler yaşandı. Teşvik primi iddiaları. Ne oldu? Çok skandallar oldu. Skandal oldu. Lütfen aynı şeyler yaşanmasın. Aynı şeyler yaşanmayacağı benzer fayır. Çünkü Rusya'da bu dediğim yerde çalışanlara bir gün sevişme tatili verilmiş. Ne, kaç günde bir? Bir dakika. Bir gün dediğin senede bir gün mü? O şarkı çok anlamsız hale gelir o zaman. Evet, senede bir günmüş ya. 3 yıldır süren projeyle. Ne? Doğum oranı. 3 yılda bir gün mü çıkartmışlar? Ulan ne yapalım biz böyle hadi. Fahir vermeyebilirlerdi yani. Neye itiraz ediyorsun? Abi bir senede bir güne sıkıştırılır mı ya? Ha ben şey yani sevgililer günü gibicesine mi? Sevgililer günü tabii canım. 103 yıldır süren projede doğum oranı %4,5 artmış. 103 yıldır mı? Hı. 3 yıldır devam ediyormuş. Evet. Ayrıca ha. 12 Eylül'de buraları geçiyorum. Neye geçiyorum? Hamilelik günü ilan edilmiş 12 Eylül. Hamilelik günü. Ha. Eğer 12 Eylül'de sen doğurabiliyorsan. Nasıl doğurabiliyorsan? Kalabiliyorsan mı doğurabiliyorsan mı? İşte bu da ayrı bir şey ya. İlla bir şey yapmak zorunda mısın ya? Belki ya. Ötekini yapabiliyorsundur. Oğlum Oktay, kabotaj bayramı diye bir şey var mesela. Doğurabiliyorsundur da belki sevişemiyorsundur o gün. İmkanı yoktur yani. Veya bir seni doğurursa öteki seni sevişsin. Öyle bir şey olabilir. Ha. Veya tabii en mantıklısı önce sevişmen sonra doğurmanım. Senelik izin gibi olabiliyor mu hocam? Nasıl yani? Ya bu sene kullanamadığımız izinleri seneye de kullanıyoruz ya mesela. Hayır. Şey yapmıyor. Bu sene devretmiyor. Devir yok mu? Aralık 31 Aralık'ta bütün izinler. Rusya'nın en önemli özelliğidir o. Devir yok mu? Hiç izin devretmez. Niye canım? Bizde mesela ikramiyelerde falan hep onlar haftaya devrediyordu. Yok mu öyle bir şey? Vardır abi, yanlış olmasın ya. Yok. Senede bir gün 12 Eylül'de seviştin sevişemedin bir yıl beklersin arkadaş mı? Evet, aynen öyle. 12 Haziran'da da ayrıca şey varmış. Günler. Doğum yapabilenlere mesela araba, buzdolabı, para. Para biraz yavan olmuş. Kaç Haziran'da? 12 Haziran. Ha, bu en kısa gece en uzun günlere yakın dönemde anlaşıldı yani hadise. 21 Haziran'da en uzun gece mi vardı? En uzun gece olur mu? En kısa gece ya. 21 Haziran dediğin şöyle bir hava kabarır gibi oluyor. Hemen kararır gibi oluyor. 21 Aralık değil. Öyle bir şey. Ya valla 12 Haziran bu. Yine Lenin'in doğum tarihi olarak bugün seçilmiş. Ve bugün doğum yapmayı başaranlara dediğim gibi bir takım hediyeler veriliyor. Ne? Ve daha çeyrek geçen altın. Gün, daha geçen gün bir kadına 12 Haziran'da doğum yaptı. Sana benziyor diye merhaba mı? Merhaba demiş ya. İnanabiliyor musun? Jeep kazanmış bir kadın. Jeep mi? Evet. Aman Allah çok Allah. Hakikaten de Jeep. Yani Fatih Terim'in deyimiyle. Fatih'in açıklamasını yapayım. Psikoloji. Öyle dedi. Psikolojik dedi de. Ha, psikolojik dedi. Hmm. Heyecandan ama herhalde. Valla o Fatih Terim olayına dünkü maçla ilgili olarak konuşamadık. Ona da bir ayrıca dönmemiz lazım ya. Dönelim ona. Önümüzdeki saatte dönelim. Hiç girmeyelim. Şu Hiç girmeyerek dönelim istersen. Siz şu elinizdeki bir haberi verin bakalım. Bir cevher olduğuna inandırdığınız o haberi. Son haberi. Maden o haber. Maden. Maden ki. Ne maden. Evet, şimdi çok önemli habere geldik. Çapkınlık yapan erkekler müjde. Böyle bir şey başlıkta veriliyor. Gerçekten buna üzülüyorum. Şimdi çapkınlık sanki böyle legal bir ilişkisi olup da bunun yanı sıra yan faktörler olarak ilişkisel boyutta hayatını zenginleştirdiğini düşünen kişiye denir. Kişi, bravo. Veya bu yaftayı taşımaktan hoşlanan kişilere biz ne diyoruz? Terbiyesiz. Taşıyanlara ne diyoruz? Çapkın. Doğru. Şimdi çapkınlara müjde. Tanımını nasıl olsa yaptık. Rahat rahat kullanabiliriz artık. Şimdi çapkınlık yapan erkeklerin sıkıntısı var. Çünkü erkeklerin, ben genel olarak görüyorum, yalan söyleme konusunda bir beceriksizlik. Çünkü komplike değiller. İşin içine komplikasyon girdiği zaman... Sen bunu bir genç bir erkeğin Gözlemleri adlı kitabından mı okuyorsun? Evet, o kitabından. Şu anda hazırlık aşamasında. Ben daha da detay vermek istemiyorum. Ama kitap yayınlandığı zaman sera etkisi yaratacak. Çok özür dilerim, bomba etkisi yaratacak o zaman. Keşke klorofluorokarbon etkisi yaratsa. Öyle. Zaten zararlı olur, bir dikkat çekersin. Kitabın kapağında öyle bir şey veriyorum ben. Herkes DVD veriyor. Aa, çok iyi fikir ya. Mesela kolonyalı mendil yerine. Kolonyalı mendil yerine. Herhangi bir kitabın kapağında kolonyalı mendil görmedim ben ama. Hakikaten ama güzel olur da. Niye abi? Mürekkep akıyor abi. Da. Kitabın mürekkep biraz adi dedi. Hayır oğlum, nerede neyin lazım olacağı belli mi olur ya? Sen mesela et yedin. Et yedin, ellerin ne oldu? Yağ oldu. Kitabı da okuyacaksın. Anam bir şey var mı falan isteyeceğini bakıyorsun kitabın kapağında hemen. Ama tek mendil değil. O tek. Zaman sadece kolonyalı mendiller Fahir. İşte madem et diyenleri hedefliyorsun. Kitap niye yazıyorsun yani? Kitabı koy kenara, onu da başka birine verirsin. Olur mu canım? Kişiyi sevindirirsin ya. Abi yiyen adamdan korkma, yemeyen adamdan kork demişler. Ben yiyen adama yönelik çalışmalarımı yapıyorum. O açıdan yani. Lütfen yanlış anlaşılma olmasın. Ben yine çok anlamadım zaten. Evet. Evet abi. Şimdi çapkınlık yapan erkekler için en büyük problem nedir problem? En büyük problem ama. En büyük. Tabii ki problemler var. En büyük problem nedir? En büyük problem işte o kadınla kendi mesela eşiyle veya sevgilisiyle. Evet. Buluşmaya gittiğinde yemek yerken mesela öteki kadın araması. Nereden biliyorsun Oktay? Saniye ya, bak çok kötü tuzağa düştüm. Ay. Nereden yani? Hay Allah. Ya Oktay var tamam, ya. Tamam, değiştiriyorum. Yemin ediyorum. O zaman otobüse binememek. O zaman ben de sana evimiz Hollywood'da diyorum. Otobüse binememek dediniz değil mi? Bak bu gülümseme. Ben anlamadım ne dediğini. Ay, çok hoşuma gitti ya. Seni böyle hınzır çapkın çapkın bakışlarında görmek. Başka? Araması dedim. Başka ne dedin? Sorması. Sorması değil mi? Nereden sorması? Telefondan. Telefondan. Yine araması oldu bak, otomatikman. Otomatikman. Şimdi tabii bu sıkıntılardan kurtaracak ne lazım? Bir uzman psikolog lazım. Evet, şu anda uzman psikologumuz sevgili İpek'e dönüyoruz. Sevgili İpek, evlilikte kaçıncı yıl sizin Oktay? İkiyi devirdik valla. İkiyi devirdik. Maşallah. Bu tehlikeli yıla girmiyor mu çok o yüzden? Ne bileyim ya, 2, 5, 12 falan bir sürü tehlikeli yıl var. 1, 2, 5, 7, 14, 12, 28 fırla. Hop. Ne? Tehlikeli yıl ne ya? Tehlikeli yıl. Tehlikeli yıl ne? Tehlikeli yıl bilmiyor musun? Hayır. Bilmiyor musun? Senin mesela. Ama bilmesi erken daha zaten. Hayır canım, o bilmezse etrafına mesela ebeveynlerin. Ebeveynlerin? Senin annenle baban. Evet. Kaçıncı yıl evliliği? 30'u bitirdiler. 30'u bitirdiler. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? En tehlikeli zaman. Her an hazırlıklı ol. Neyi? Her an hazırlıklı ol. Herkes kendi hayatını yaşamayı sana iletebilir. Midene kramplar girecektir büyük ihtimalle. Oktay'la ne alakası var? 2'den 30'a nasıl atladın? Bunun ikisi de bir, 32'si de bir hayatım. İkisi de her bir. Her yıl 32. Tehlikeli o zaman. Her yıl değil. Bazı yıllar tehlikeli değil. Mesela. Bazı yıllar daha tehlikeli oluyor. Mesela. Onu ben söylüyorum. 19. Hiçbir tehlikesi yok. Gönül rahatlığıyla. Heh. Zaten asal bir sayı. Asal yıllarda sorun yok. Gerçi 5 de asal, 7 de asal. Demek ki asallarda sorun var. 2 de mi asal? 2. 2'yi asal. 2 en küçük asal. Şimdi 2'ye böyle bir şey vardır. İngiliz matematikçileriyle Alman matematikçileri tartışması var. Çift sayıdır, tek çift asaldır falandır yani. Çift olup da asal olan tek sayı nedir? 2. 2. Ama tek sayıdır dedin. Bak olmadı. Neyse, evet devam ediyoruz. Şimdi bu çapkınlar için Fransa'da bir merkez açtık biz. Hayırlı uğurlu olsun. Çapkınların eşlerini, sevgililerini kandırabilmeleri için çeşitli bahaneler üreten Alibilililiya. Ne? Alibilililiya. Elvan Abeliges'le mi demeye çalışıyorsun? Hayır, böyle Fatih Üreğin var ya. Hayır, rililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililil tane lili lili li. Sen niye bana yardımcı oluyorsun? Ne dedi? 3 kuruşluk Fransızcasıyla bağ hava satıyor. Bağ mı? Bence. Bir şey söyleyeceğim. Bence senin... makul hava satması sağ. Bir de hava satmak ne demek? O çaka satmak olur işte, veya hava atmak olur. Çok sinirlendin de ondan. Evet. 3 kuruşluk derken kitli kursların toplam bedeli mi anlamında? Yani gibi. Sen hangi kültüre gidiyorsun? Fransız. Alman kültüre gidip Fransızca öğreniyormuş. Öyle bir kız maşallah. Bitti. Bitti mi? Bitti. Yaladın yuttun Fransızcayı. Hakikaten yaladın yuttun. Bütün kurlar bitti mi kurslar? Bütün kurlar bitmedi de belli bir düzeye geldim. Sınavına girdim, kazandım, bitti. Kazandım bitti girdim. Ne demek? Bir sertifika almaya hak kazandım. Pasaportu verdiler eline yani. Pasaportu yani. Evet. Ya burada öğrenebileceğin son noktaya mı geldin? Yok, devam edebilirim de. Bir Fransızdan çok Fransız. Ratatouille. Mesela nasıl okunuyor? Ratatouille. Niye o zaman ratatouille diyorlar burada? Ratatouille diyorlar. Bilmem, Türkçe'ye öyle çevirdiler. Teşekkür ederim. O Türkçesi demek ki. Ha. Kaba ve hesaplı benim anladığım. Belki o yemeğin Türkçesi varsa hani. O bir yemek diyorsun yani. Farenin ismi değil mi o? Ben farenin ismini zannettim. Farenin ismi Remi. Remi mi? Remzi olacaktı bence. Evet. O da yanlış. Çok güzel. Ve bence sevgili Ege için Şükrü. Çok seviyor o ismi o. Ben sevdim vallahi, yemin ediyorum. Oğlu olursun. Birisi bugün doğanlarda, bak bugün doğanlarda erkek ismi Şükrü. Hani birisi, herkes şimdi ilk başta bir şok olacak. Şükrü, aman yarabbim koyamaz çünkü modern bir isim gibi durmuyor. Üstelik de affedersin şeyinin şeysi var. Şeyinin affedersin alttan çıkıntısı var. Neyi düşünüyorsun ya? Ü'lerin orada noktası var. Yarın öbür gün çocuk internet sitesi kurduğunda. Sukru olacak o zaman. Sukru. Diye gelecek. O yüzden öyle bir sorun olabilir ama Şükrü gerçekten yüzyıla damgasını vuracak bir bugün doğan rahat, bir çocuk. Rahat bir isim. Lütfen bu çocuğu yazın yani. Her gün sadece bir erkek ismi mi vereceğiz yoksa? Bir de kız ismi verelim. Yok, bugün işte o her zaman olmuyor ya. Her zaman olmuyor. Bugün kızlara o da. O zaman zorlama oluyor çünkü. Evet. Ay, hazırdır bir misafiriniz varken. Ratatouille. Ratatouille ismini verdik. Efendim? Ratatouille ismini verdik. Abicim şunu tamam. Veremedim ben. Ver abi, ver hızlı. Şimdi şirket, bir şirket, anonim şirket mi? Bir şey soracağım. Bir anonim şirket var. Bir de şey var. Limited. Limited. Yani sınırlı. Sınırlı. Limited ve to unlimited. Limited var. Bir de bir şirket daha var. Böyle tuhaf bir ismi olan. Komandit. Ha, komandit. Hiç mi izlemedin abi Halil Pazarlama'yı? Halil Pazarlama'nın şirketi işte. Tamam. Komandit şirket nasıl oluyor abi? Ne bileyim. Eksik yedik bir şey. Oradaki adam şeydi ya. Öyle bir şeylerin eksik olduğu komandit bir şey işte. Tamam. Ama müziği olması lazım benim bildiğime göre. Kendi kurumsal müziğini oturtmuş olması lazım. Bir de tek ses. Sen onu çok seviyorsun. Ben onu bir albüm yapacağım. Hastasıydım ben onun ya. O triportör vardı ya. Triportörü falan ben oradan öğrendim. Şimdi şirket çapkın erkekleri için bir takım uydurmasyon işleri, büyük davetler düzenliyor. Efendime söyleyeyim. Eşin inanması için eve telefon ediliyor, mektup gönderiliyor, fax, e-mail, elektronik posta, MSN. Bunu... Anladık Fahri, neden olduğunu anlamadım ben. Abicim işte beceremiyor ya adamlar mesela. Sen bunu bir arkadaşına söylesen. Ha, anladım tamam. O beceremez. Bir yere yalan kalır. Davete eşiyle gider adam. Ne biçim bahane bu? Öyle değil mesela bu. Bu şey olarak düşün mesela. Sen diyelim ki doktorsun. Ben kongre düzenliyorum. Ama Amsterdam'da. Kime düzenliyorsun belli değil. Amsterdam'da kongre düzenledik. Hocam buyurun diyorum ben sana. Tamam. Anladın mı? Öyle 5 günlük bir Amsterdam şeysi. Bütün şeylerinde biz karşılıyoruz. Anladın masraflar mı? Da. Masraflar dahil. Evet. Nasıl, beğendin mi? Ama yakınların da gelebilir öyle bir şeye. Ha bak, artı birim var mı diye soruyor. Artı bir gelemiyor hocam. Normalde gelebilir. Adam, affedersiniz yani tabii siz, sen mesela, senin hanımın ne iş yapıyor? Doktormuş o da. O doktorsa neci o? Dahiliyeci mi? O çocuk mütehassısı. Çocuk mütehassısen nöroşürürüloji mi? Ben de aile hekimi. Aile hekimi. Tamam, o zaman aile hekimleri toplanıyor. Dahiliyeciler maalesef ama. Maalesef. Teşekkür ederim Fahir. Çok güzel haberler verdiniz. Ya bilmiyorum, tam şey yapamadım ama. Pahalı bir hizmet miymiş bu? Onu öğrenelim. Çok pahalı değil, ben sana söyleyeyim. Fiyatları söylüyorum. 19 ila 50 euro arasında. Aman bir şey değilmiş. Abonmanını yatırıyorsun. Yani dernek gibi düşün zaten. Bütün sınırsız. Ama terbiyesizlik içeren bir şirket anladığım kadarıyla. Evet. Tabii ya, evlilik kurumuna bu şekilde yaklaşan bir şirketin yaşamasını ben istemiyorum, çok açık söylemek gerekirse. Çok doğru söylüyorsun Fahir. Öpüyorum seni. Yanaklarımdan, alnımdan. Alnının çatından vantuz diyorum. O zaman bir saniye. Allah Allah, bu da bizi gönderiyor. Bir hoşça kal dedi. Belki gitmeyeceğiz. Niye hoşça kal, niye bizi gönderiyorsun ya? Bir telefonla bir şey tartışacağız belki. Ondan sonra tekrar geleceğiz buraya. Ha, babasının tamam. Stüdyosu ha. Tamam. Görüşmek Fahir. Üzere. Sinirlenme. Tamam. Görüşmek üzere. Biraz sonra geleceğiz. Kim var? Günaydın. Günaydın. Dın dın dın. Günaydın. Hatta ne eşeklere ne de katına. Aradığın o lezzet altın satıra. Hep pahalı diye bozma hesabı. İşte altın satır aile kasabı. İşte altın satır aile kasabı. Size özel pirzolalarımızı dediniz mi? Altın Satır. Alo. Etin yeni adresi. Alo. Altın Satır. Kredi kartları geçerlidir. Alo. Altın Satır. Spor gündemini sunar. Unutmayın. Etkili bir yere dert girmez. Geliyorum şimdi ben. Geliyorum ben şimdi Demircan. Kimi mi sesleniyorsun? Bir saniye, size sesleniyorum. Çünkü o da M dedi ya, ondan. He, o açıdan yani. Peki Fahri sen misin? Fahri benim, he benim Demircan abi. Canım Fahri'm, öpüyorum yanaklarından seni. Çok özledim Demircan abi. Nasılsın, nerelerdesin? Hayvan herif. Vallahi iyi Demircan abi. Sevdiğimden diyorum yani. Biliyorum Demircan abi, siz de en az benim kadar hayvansınız. Radyonun sesini biraz kısayım mı? Radyonun sesini biraz kısar mısınız Demircan abi? Çünkü wing wing ötüyor. Tamam kıstım. Şimdi nasıl? Geliyor mu wing wing? Sesiniz var ya, o kadar hoş geliyor ki. Hoş mu geliyor? Ha. Bir şey soracağım ya Demircan abi. Soracağım derken sorabilir miyim? Sor canım sor. İstediğin her şeyi sormakta bana özgürsün. Kendini rahat hissetmeni ve yavaş yavaş rahatlamanı istiyorum. Aynen öyleyim. Valla pamuk gibiyim ben de. Sor. Çiçek abla nasıl? Uzun süredir valla arıyorum, telefonlarıma cevap vermiyor. Nereden arıyorsun benim sesimi incettiriyorsun? Nereden arıyorsun oğlum? Sabah sabah beni Ramazan Ramazan sinirlendiriyorsun. Demircan abi, cep telefonundan arıyorum canım. İki kere mesaj attım. Bir bayram mıydı neydi? Cep telefonu kullanmasını. Ne? Cep telefonu kullanmayı bıraktı arkadaş. Nasıl bırakıyor? Ben ona yeni bir hat almıştım. Duydun mu nasıl bıraktığını? Demircan abi. Duydun mu sesi? Duydum sesi, duydum. Duydum şeyin sesi. Şimdi ben duymuyorum. Duydun mu sesi? Duydum Demircan. Niye kızıyorsun ki sen bana? Ya şunu bir foşırdat. Demircan abi. Sakallarıma sürtüyorum. Nereden sürtüyorsun? Sakallarıma. Ramazan delirdi. Demircan abi, ben de sürtebilir miyim sakallarımı? İşte çekin telefonunu sürt. Bana ne olup sen telefon değil mi? Oğlum. Telefonda değil Demircan abi. Mikrofonda sürtebilir miyim? Sürtme lan. Tam böyle sürtülmüyor buraya ama. Hiçbir şey duyamadım ben. Ne lan o araba gibi? Araba gibidir benim sakallar. Kara şimşek gibi oldun ha. Çelik jant gibi. Ne gibi? Çelik jant gibi. Çelik jant götürsün seni. Fahri. Demircan abim. Dün, abilerin abisi. Dün maçı izleyemedi. Kafam 1 milyon şu anda. Hayırdır, akşam ne vardı? 3-0 yenildik ya. Aman 3-0 yendik ya. Ama o biz... maçı izleyemedik. Elektrikler gitti. Ben seyrettim, ben anlatayım mı? Maçın ilk yarısı sakin geçti. Tam yürekler ağza hayır, geldiği esnada. Zaman, anlat. 65. dakikada. Hadi anlatsana o zaman. Rakip oyuncunun ceza sahasında kendisini yere atmasını hakemi kandırmaya yönelik hareket olarak algılayan hakem heyeti. Evet. Hemen çocuğun yanına gidip pansuman yaptılar. Ve onu istirahat etmek üzere yan taraftaki lobiye aldılar. Hadi ya bir. Ben konuşuyorum spor yorumunda. Ben sen spor, neden anlatıyorsun ya? Ben spor anlatınca çok şey oluyor. Çok kötü oluyor. Siz anlatın Demircan abi. Ben anlatayım ama anlatacak bir şey yok. Anlatacak yerlerim arıyor. Çünkü elektrik gitti Fahri. Arasaydınız gelseydiniz bana, alırdınız Çiçek ablayı. Plazma televizyondan güzel siz maçı seyrederken ben de Çiçek ablaya bir şeyler hazırlardım. Nasıl televizyon? Büyük ekran dev. ne televizyonu dedim bir şey. Gazino şey. Çevre çeşit televizyonundan mı var sende? Dolaplı olandan. Evet evet. Dolaplı mı senin televizyon? Yok ben dolap yaptırmadım. Ona ayrıca isterseniz yaptırırız yani. Sorun değil. Neli televizyon dedim bir garip bir şey dedin. Plazma dedim garip bir şey demedim. Ne? Plazma plazma. Plazma mı? Ha, bu düz olanlar var ya duvar gibi olanlardan. Ha dümdüz olanlar. Dümdüz en büyüğünden hem de. Ha. İsterseniz projeksiyon bile var. Öyle söyleyeyim. Skorun rahat göründüğü yani. Ha vallahi koca duvara. Otan köşelerden falan bir şey yok yani. Her yanı görünüyor. Her duvara yansıtabilirsiniz yani o derece güzel. Elektrik var mıydı? Elektrik sabaha kadar ışıl ışıl diye her taraftan. Bizde yoktu sinirler bozuldu. O yüzden oyunlar oynadık. Kibiş oldum ben dün gece. Ama karanlıkta da oyun çok fazla oyun yok yani. Ama ibiş olunca oluyor. Mum var. Ha. İbiş oluyorsun. Hazır Ramazan da geldi. İbişlere başladık. Çünkü haftaya pazartesi günü de okul açılıyor. Çocuklar erken yatacak. Ha. Dün gece saat 2'ye kadar ibiş oynadık. Nasıl bir oyun? Ben de oynayayım bu ibişi. İki kişi mi oynuyor yoksa kalabalık oynayabiliyor muyum? Yok. En az 3 kişi olması lazım. Tamam. Mesela ben ibiş oldum. Ha. Ama yani aslında ibişin ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Ama dedi ki ibiş olur musun Ramazan dedi. O gün bugündür ibiş olmak için elimden geleni yapıyorum. Mesela dün sırt üstü yattım. Ha. Tam sırt kemiğinin üstünde. Bacaklarımı kendime doğru çevirdim. Ve mesela kara tutuyor seni bacaklarından. Gönderiyor. Ha. Eğer senin kafan kime gösterirse. Mesela Zira'yı gösterdi. Zira'ya bir soru soruluyor. Eğer o soruyu bilemezse bir ceza veriliyor. Anladın mı? Ama nasıl soru şey mi? Ha bu gerçek cüret mi gibi bir oyun değil mi bu? Vallahi ne olduğunu ben bilemiyorum. Biz orada Demircan abi. Demircan abi orada siz. Dediler ki şişe lazım ama ortaya. Evde de boş şişe yok. Var da zeytinyağı şişesi. Onda içinde ne var bil bakalım. Zeytinyağı mı? Doğru. Onun yerine dediler ki baba sen yat dediler. Buba mı dediler size? Ya aslında demedilerdi. Arkadaşlar size abi diyor çocuklarınız da size buba mı diyor? Hayır. Bana arkadaşlarım da baba der. Ha, Demircan baba der biler. Ha, arkadaşlarınız size baba diyor. Gerçek çocuklarınız buba mı diyor? Öyle diyor. Şimdi çok esprili ve şakacı bir tarafın var. Senin de ben olanı bir kere anlattım anladın mı? Ben anladım. Şişi bulamadım. Anladım. Vallahi da billahi de anladım. Ya niye yemin edeyim Demircan abi? Oğlum ben anlamamışsın oğlum. Çarpılıyorsun. Ya niye çarpılayım? Anladık. Bu sene başka tarafa bakıyorum şu anda. Ya tamam bu tarafa bakın Demircan abi. Tamam baktım. Evet. Tamam. Nereye tamam? Her şey tamam. Her şey evet. Şimdi diyorum ki bu ibiş benim ibiş olarak oldum ya ortada. Ya Demircan abi bir şey soracağım. İbişi memişi falan bırak. Bana hikaye anlatma. Memiş mi? Ha memiş deyince aklıma geldi. Çiçek abla ne yapıyor? Şimdi siz... Şimdi siz Çiçek abla sen... iki kelime. Birincisi o, ikincisi ha. Ya Demircan abi. Efendim. Abim benim, canım abim. Bak ben sana... abi. Demircan abim benim. Hani siz oynadınız ya oyunu. Niye beni çağırmıyorsunuz? Ona ben bozuluyorum. Niye çağıralım oğlum? Aklımızda hiç şey yoksun ki. Hiç senin hakkında düşünmüyoruz ki. Neden çağıralım? Sen bir şey yaparken atıyorum. Bizim 4 numarayı düşünüyor musun? Yok sizin 4 numarayı düşünmüyorum ama. Düşünmüyorsun. Neden? Aklında yok çünkü adam. Ama... Neden çağırasın ki? Ben seni neden çağırayım? Ben... Ne çıkarım olacak? Sizin çıkarınız olacak tabii ya. Bütün şey erzakları hazırladım ben. Erzakları mı? He. Vallahi mı? Tabi et yadık demek istemez misiniz etrafa? Etrafa et ne yaptık? Etrafa et dağıttık. Hayır et dağıtmayacaksınız. Eti yiyeceksiniz sonra da et yadık diye dolaşacaksınız. Direkt et mi var sadece? Et var tabi ya. Ben günlerdir hazırladım terbiyeledim. Onları bekliyorum yani. Bu akşam oynayalım mı? Bu akşam oynayalım mı? Şişe çevirmece. Şişeleri ben getireceğim. Ama seni çevireceğiz, tamam mı? Hayır, şişe getireceğim ben. Benim her yanım ağrıyor, ben çevirilmem. Ya sen şişe değilsin Demircan abi. Şişe getiriyorum, boş şişe. İstersen boş dolu getiririm, boşaltırız. Tamam o zaman dolu getir. Sucuk dolu bir şişe getirmeni istiyorum. Tamam, hayır, getireceğim. Sucuk dolu ağzına kadar. Tamam. Defeleme defeleme sucuk olmasını istiyorum. Baharatlı. Anladım. Taze sucuk. Acılı mı istiyorsun? Acılı istiyorum. Tamam, bir, balkona, bir buçuk. Balkona açarız. Bir, bir buçuk. Neyi? Porsiyon. Eder mi? Aha. Tamam, bir buçuk en büyüğünden getir. Tamam. Büyük şişeri. Öptüm seni. Ama gelmesin var ya. Çiçek ablaya sevgiler. Verdim, öpüyorum seni, bay bay. Günaydın. Günay. Alarmanın sesini duyunca ne olduk? Hepimiz plazma olduk. Evet sevgili Oktay. Evet sevgili Oktay, sevgili İpek, çok önemli bir konu. 2008'de moda. Konsept Anadolu'da bugün size moda diyeceğiz. Moda ile ilgili yeni trendleri konuşacağız. Oktay çok ilgilendi. Hayır, gerçekten çok ilgimi çekti. Özellikle ilgilen... Neydi? Konuşacağız. Konuşacağız. En son senden çıkan kelime o diye hatırlıyorum. Öyle konuşacağız. Hatırlıyorum, yoksa dün müydü o, hatırlamıyorum. Trendleri konuşacağız. Yeni renkler ne olacak? Efendime söyleyeyim. Yeni desenler ne olacak? Onların hepsini bir potada eriteceğiz. Ondan sonra üstümüze güzel kostümler yapacağız. Eriteceğiz de eriteceğiz olması lazım. Ha. Şimdi çok güzel, hayırlı bir haber veriyorum. 2008'de şu anda çok neymiş az kaldı. Abi? Neymiş, modası neymiş? Düşük bel. Yani şöyle söyleyeyim, mesela düşük bel rouse veya başka bir deyişle out veya başka bir deyişle auş veya düşük bel. Fransızcasını bari onu söyle kızım. O kadar Fransız kültüre gönderdik seni cebimizden parayla. Okuttuk seni. Bugünlere getirdik. Out ne demek? Out mu ne demek? Fransızca'da in out ne demek? Internal external. Attım. O İngilizce'di bence. Ay çok kötü. Yalnız. Çok kötü. Oraya gelmedik biliyor musun? Yok, geldik de ben unutmuşum. External. Yani ne external ne biliyor musun bu sene? External biliyorum canım. Hard dişlere deniyor external. Aynen öyle. Ne alakası var Fransızca? Hocam bundan sonra 2008 senesinde çatal görmeye paydos. Çatallara paydos. Şimdi çanlar benim, kimin için çalıyor? Benim içimden bir ses, dışarıdan bir cevap alacağız diyor. Kapıya bakıyorum ben. Gözlerimiz kapıda. Sevgili Vefik, değerli Fransızcasıyla acaba bize in out'un Fransız... Çünkü Fransız kürsüsü, radyodaki Fransız kürsüsü başı sabah 7'den itibaren burada. Herkes burada. Evet. Ha. O yüzden içeriden... Kimlerden oluşuyor? Fransız kürsüsü. İşte sen var. O yüzden zaten programda yardımcı oluyorsun bize. Teşekkür ederim. Vefik var. Vefik? Onun dışında bilmiyorum ki, ben kürsüde olmadığım için çok bilmiyorum. Ama gelen giden de yok. Kürsü uyuyor herhalde. İşte gelen gideni aratır. Ben Alman kürsüsündeyim ama işte bak hepsini söyledim. Sizin kaçta mesai? Benim mesai değişiyor hocam. Neyi anam? Anacım ne? Out ne? Out. In, ha, o da bilmeden mi gelmiş stüdyoya? Allah kahretsin. O da mı bilmiyor? Arkadaşım bunları... Ben hatırlayacağım ya. Ne hatırlayacağım, bırak onu. Öyle yapma. Bana bağırtma. Bana bağırtma lütfen ya. Tamam. Ben bağırtmam. Bağırma İpek. Özür dilerim. Herhalde böyle bir şey söylüyorum. Herhalde. Neyse işte, yani hakikaten beni hayal kırıklığına uğrattınız. Ya biraz bekler misin? Şu şeye biraz sevindiğim kadar. Biraz bekler misin derken oradan mesaj gelmesini mi bekliyorsun? Hayır, ben... Düşünüyorsun. Bunu toplayacağım. Aha, ve hatırlayacağım. Şimdi şöyle bir şey var. Biz de bu sırada senin adını anmayacağız. Evet. Şu şeye ne kadar sevindiysem, düşük bel hadisesi kalktı. Yani herkes giyiyordu sonuçta. Düşük bel hadisesini kaldırmak için başta bir dakika bir dur, şey geldi. Kusacak. Ha, bakın, hadi. Çıktı İpek'ten. Yanlış duymadık değil mi? Su getirin. İçerideyi buldum. Ne? Ne? İçeride ne? Değil. Tamam. In out ya, o anlama gelecek şekilde yani. Tamam ya, bir saniye. Moda değil anlamında. Ha öyle, in out canım, o da Türkçe değil. Hayır, Fransızcası. Hayır, in out. Demode. Demode değil, öyle değil. Mode ama. Demode. Mode. Demode, tabii. Hı-hı. De pièce, başka ne biliyoruz? Pièce. Pièce, de pièce var mesela. Ve hı-hı. Bir de lavabo. Evet. Teşekkür bir ederim. Bir de tabure. Hı-hı. Tabure de Fransızca. Hı-hı, gerçekten mi? Girişlerdeki portmanto... veya gardırop. Bilgisayarla konuşmaya başladı İpek, bilgisayardan mesajlar gelince. Hayırlısı olsun. Dışarıda da efendim. Ne gelmiş cevap? Tartışmalar mı devam ediyor? Söylemişler. Oh de. Ha? Ne? Oh. Dışarıda. Oh. Ah değil, hani ha, oh diyordu neydi? Order gibi. Order tabağı mesela. Gibi. Ha. All yani. İçeride. Down. Ha? İçeride down. Down. Down. Down. Dışarıda. Dışarıda all. Sen vursana şuna. Ben ne diyorum? Down. Down. Down. Oh. Down. Ben sana ne öğreteceğim çok iyi biliyorum. Oh down. Bu bir ay boyunca ne öğreteceğim çok iyi biliyorum. Birlikte tekrarlaya öğreneceğiz burada. İnşallah diyorum ya, inşallah yani. Sevgili Oktay, şimdi ver abi şu moda neyse onu ver ya. Bu sene ne giyeceğiz? Ne giyeceğiz diyenler hiç hemen dolapların arasına sarı. 2008'de sarıya bürünüyor. Aa, beyaz, ne güzel, çok güzel. Sarıya beleniyoruz. Ben çok severim sarıyı. Hangi sarılar ben var? Ben sevmem. Limon sarısı. Efendime söyleyeyim. Limon sarısı var. Hardal sarısı var. Affedersiniz, kabahat sarısı var. Hardal sarısı da hardal rengi ya. Hardal sarısı diye bir şey yok ki. Peki affedersiniz, kabahat sarısına ne diyeceksiniz? Kabahat sarısı da kabahat sarısı denir ona. Yumurta sarısı. Daha kısa bir ifadeyle söylüyorum ama. Yumurta sarısı. Taksi sarısı. Taksi sarısı değil mi? Başka ne sarılarımız var? Güneş. Güneş sarısı değil mi? Ne, kapı mı açtırıyorsun Fahir? Ne bu ya? Güler ümit gibi açken en sarı değil mi? Çok seviyorum ya ben bunu. Neyse, sarıyı olur. Giyeceğiz. Geometrik desenler, ki bu desenleri ben açıklıyorum. Kare, dikdörtgen, aman tanrım, aman tanrım. Eşkenar dörtgen ve koni. Bana koni. Koni. Hayır, bir şey söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim. Giydiğin eşkenar dörtgen bir giysiyi söyler misin? Teşekkür ederim. Eşkenar dörtgenli bir basma mesela, güzel. Ben geçediğin yapmadan önce muhakkak giyiyorum. Basmayı. Basma da fistan giyemem ama. Ben yardımcı olayım mı? Nasıl giyiyorsun eşkenar dörtgen basmayı? Yani ilk başta mesela şöyle tarif et. Mesela tişörtü giyerken ilk başta sağ kolunu işte sokuyor. Sonra sol, belki işte oğlum, arada kafa. Desen diyorum falan. Ya desen desen. Şekil leopar değil, desenli. Desen. Leoparı giymiyoruz değil mi? Giysinin şekeri. Şekeri çıkmış. Şekeri çıkınca hemen hastaneye götürdük. Orada ilacını verdiler. Tansiyonuna baktırdık, o iyiymiş ama. İyi olunca içine hemen bir adam soktuk. Giysinin şekli değil değil mi? Şekli değil o hocam. Ha, anladım. Diyorum ya, ama leopar baklava, desen. Baklava dediği şey her yerde var ya. Yani. Işte. Kaç sene önce baklava vardı, baklava hala var. Baklava desenli kazaklar vardı mesela. Değil mi? Değil mi? Eşkenar dörtgen. Başka yani, neler vardı eşkenar dörtgen? Vardı. Çoraplar vardı değil mi? Marka vermek marka istemiyorum. Marka vermek istemiyoruz ama değil mi? Değil mi? Evet. Değil mi? Hep bunlar ne oldu? Yaşandı, bitti, saygısızca. Evet, renk. Sen biliyor musun o şarkıyı İpek? Evet. Yaşandı bitti saygısızca, aldatmanın tadına varınca. Sevgili Burak. Doğru söylesen kimin umurunda? Sözüne hatırlıyor musun peki sonradan zıpla. Mı şey yaptın? Ha? O şarkıyı hatırlıyor musun sen sonra? Hadi ya. Peki bir şey söylemek istiyorum. Senin güzel bir şarkın vardı o dönemde. Bebeğim diye, değil mi? Senin derken Burak Kut'la mı konuştuğumuzu anlatmaya çalışıyoruz. Ne bileyim ya, öyle biz pisişik zaten bir durum var. Bebeğimi zaten hatırlıyor musun? Bebeğimi. Hı. Çok hatırlamıyorum. Şey değil miydi? Bebeğim benim, hayal et sevgilim. Değil miydi o? O değil. Peki Mahsun Kırmızıgül'ün bebeğimini hatırlıyor musun? Hayır. Ay evet, hatırlıyorum. Bebeğim be. Bir de şey mi vardı klibinde böyle? Ne? Bir sütunun bir sağına bir soluna geçtiği. O sütun dediğin şey sana beton gibi gelen şey kadındı. Kadın. Sütun gibi kadındı ama. Bir sağ tarafında bir sol tarafında çıkıyordu o kadın. Evet. Onu hatırlıyorsun ama bak. Evet. Peki Mahsun Kırmızıgül ilk çıkışını hatırlıyor musun? İlk çıkışı. İlk çıkışını. İlk ama. İlk kapıdan daha çıkarken. 90 kaçtı ya? 92, 93 falan. 90'ların başı, 80'lerin sonu tabii. Ben o zamanlar. Sen o zamanlar küçük. Daha prematüreydin değil mi? Tabii, küçüktüm. Küçük bir iblis formatındaydınız. Evet. Ama yıllar geçti, siz o formatınızdan hiçbir şey kaybetmediniz. Çok teşekkür ederim. O zamanki iblis yine aynı iblis. Ama çok yani rica ederim. Yani ben mikrofonunu kapatmak istiyorum. Sen çakma Ege Kayacan olarak çok şeylere tevessül ediyorsun. Ya bence bundan sonra programa birimiz gelemediği zaman hemen yerine bir çakma Fahir Öğün, çakma Oktay Demirci bulalım ya. Cansız olsa da olur bence. Bence de çok güzel olur. Yani tabii burada İpek çok başarılı bir şekilde Ege Kayacan oldu ama. Evet bir bence yandan, de. En hani başarılı her zaman çakması. Bulamayız yani senin gibi canlısını. Çok teşekkür mü edeyim? Mesela yani ben de onu bilemedim. O zaman ben bir ve şarkıyla veda etmek hadi istiyorum. Hadi veda edelim artık, zaten kaç oldu saat? Bitti bitti. Jump mı? Hoşça kal diye mi? Jump mı çalacağız jump, yani? Jump çalmak istiyorum. Jump çalmak istiyorum. Van Halen jump mı yoksa öteki hareketli Pointer jump? Pointer Sisters. Ay, Pointer Sisters jumps. Hadi. O zaman hoşçakalın. Hadi hoşçakalın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay.